võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Te kuulete Raadio 2 saade A Machine Nation ja eetris on mina, Merimell. Just seda õiget tumedust, nagu meile meeldib. selline pooljuhuslik YouTube'i leid. Ehk siis artisti nime ma ei tea, aga loo nimi oli Old School. Kui kellegi telefon välja sõsamib, siis võib mulle ka öelda. Ja praegu Randomer loo nimeks Woodwork. Selline artist nagu Melody's Enemies. Loo nimeks on Right Now, remixiaks Tencent Pika. He's dying. beings were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Thank you. Kaks Nano. Uus EP välja tulnud tal siis Murrat Recordsilt. Thank you. inherited out of the dark mystery of time and space. On jälle sellisime nagu radial. Yet across the imperial code. Ma olen juba liinis ja kohe-kohe olen teda kuulama. Kuidas ootan? Power of the beasts in the jungle. Intellect. Vast, cool and unsympathetic. Mon makes a war face. Regarded this earth with envious eyes. Slowly and surely drew their plans against us. Igas klubis on keegi hea. Aga lõpuks nii kui nii lõpetan Burkhainis. Juba ootan. loodan, et täna ei ole pikka järjekorda. Lugu. Logistics 138. Kello on Max Madre Muerte. Ja remixiti teil. Ja just see sama mees on täna ka Berliinis. Pool kuus. Okei, okay. Ei jää magama. Ei jää, jää. Ma kuulen seda kohe varsti laivis. Issalt kohe. Keerata väljemaks. We'll be right back. selle Berliini igakuiseks käiguks tegema, sest et no sellised artistid laivis kogu aeg olemas. Ma vaatasin, et detsembris edasi tagasi oli mingi 60 eurot. No jumal, lähme! Ja kõik masina saated, saate artistid on põhimõtteliselt seal kogu aeg olemas. Äge! Vana hea Shanogo Kelo nimeks Code of the Streets Vajab kananaha püsti Väga hea Live fast, die young, code of the streets Live fast, die young, code of the streets Code of the streets Nilus. Code of the streets.